الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزق بالدرس طرفا. احتساب أي هو القيام بالحسبة، أي هو فعل المحتسب، فعل لمحتسبته. محتسب شكل أمر بالمعروف نهي عن المنكر كي لأمر بالمعروف نهي عن المنكر فعل عملته احتساب بالكي. مزدخل أصول لري زوابط لري شبكم طريقو باني بايدوشي كم خطوات يا كم قدمنا فتصي طريقة باني بورتشي. نوايو عنوان دي خطوات في عمل الاحتساب، خطوة قدم يعني اقدام بسنگا كوو، يعني حكمة عملي بسي طريقة كار بسي شو منكر كلا گورو منكر مولدو منكر مولدو لهاغي منكر دلاري كولو لفارة با كم قدمنا اخلو. نوايو شدا خفلا سوق اقدامات لري، سوق قدمون لري، سوق خطوات لري. لمرأي دي منكر معلوم اول، او دا معلوم اول پا تجسس او پا زوان بانده باید نئی، تجسس او زوان باید نئی، او پا دی بان تفصیل سر خبر مکی شویده. صرف پا گمان بانده، پا تش گمان بانده با هم یو شیطا منکر نوائیو. دا اول اول خطوه دا، اول قدم دی چوچه تاو بے، او دی دلائل مخی منگر خستی چه تجسس بزکا نکو تو ولا تجسسو. اللہ رب العزت فرمائی پا گمان بانده بزکا کار نکو چه یا ایوه الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بل نبی علیہ السلام فرمائی انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کت تفسدهم. یعنی ان اتبعت عورات الناس کدی خلقو پا عوراتو فخاميانو پس گرزدل شروع شي نو لدي نتيجه بداي چې فساد به برپا شي. فسو قسمه فساد رونه یو دا چې خلک چې بي عزت کوي په زور بي عزت کوي پرده ته نه اوچته یو د جنگ جګړې خطر. دوهم خلک او انسانان بیا د ګناهونو سره آشنا کیږي. یو ګناه چې پټي اب څوک چې پټه کوي هغه هم په ډېر ډار او په خوف باندې کوي. و چې کله را پورته شي د دنم را اوچته شوه دنم پرده اوچته شوه دنم پرده اوچته شوه بیا ګناه عام شي بیا ورته سود د ګناه په سترګه نه ګوري. نو بل دوم نقصان یې دا دی تجسس او په ځوان باندې د ګناهونو یا د منکراتو پسې شو. امام نووي رحمه الله فرمایي ولیس للآمر بالمعروف البحث وتجسس بالظنون. امر بالمعروف ولا به د ګناهونو یا د منکراتو تجسس نه کوي په کورونو به چاپې نه وهي د ګمان په اساس باندې. بل ان عثر علی منکر غیره که چېرته کومه ګناه ورته میلاو شي یعنی بغیر د تجسس نه تغییر دې ورکړي. نو لومړی خطوه دا وروڼه لومړی خطوه چې منکر به معلومه یې خو په تجسس او په ګمان به یې نه معلومه یې. کله چې ګناه معلومه شي ثابته شي په شرعي طریقه باندې دوامه خطوه دوهم قدم دوامه خطوه دا ده چې د دې منکر حیثیت به د حرمت حیثیت به شرعا ثابته ای. اول په دې باندې ځان پوهیږي دا به اول معلومه ای چې دا منکر دی په شریعت کې او کنه. د احتساب خلک دي، د احتساب ملګری دي، ټول علما نه دي، په دې کې اعوان وي، مامورین به دي، ټول په یوه درجه نه کېدای شي. یو منکر مخې ته ورته راشي بعضې وایي چې دا منکر دی او بعضې نه دی. نو چې کله منکر پیدا کړو نو د هغې منکر بدل به اول ثابتوي چې دا منکر دی او که نه. که چېرته داسې لوی مشهور مسایل چې په هغې کې علم ته ضرورت نشته، لکه شراب حرام دی، زنا حرامه ده، موسیقي حرام دی، بل قتل حرام دی، نو هلته به بیا اقدام کوي ځکه دا پوه دی. خو که مسله داسې مسلې چې د هغې د حلو د حرمت پته هر چاته نه وي، نو بیا به اول د هغې انکار د هغې منکر کېدل به معلوموي چې دا منکر دی او د منکر درجه به معلوموي. دوهمه خطوه درجه به معلوموي. منکرات ټول په یوه درجه نه دي، بعضې حرام قطعي دي، بعضې مکروه تنزیهي دي، بعضې د عرف حسنه خلاف کار دی، د مستحباتو خلاف کار دی. نو درجه به هم معلومه یي. منکر به پیدا کوي په دې شکل باندې ورونه، منکر پیدا شو د هغې حیثیت شرعي به معلومه یي، منزلت په شریعت کې چې هغه څه حیثیت لري، حلو حرمت به یې معلومه یي. وروسته د هغې نه به درېیمه خطبه دا یي چې بیا به انکار ورباندې کوي. ورونو درجه د منکر درجه په شریعت کې د هغې شرعي حیثیت درجه معلومول دا ډیر لازم دی. ډیر محتسبین امر بالمعروف نهی عن المنکر خلق پدې مسله کې افراط او تفریط کوي. کله یو مسله په شریعت کې صرف استحبابي مسله وي، استحبابي امر چا تر کړی، خو چون هغه زموږ د مجتمع یو عادت وي نو موږ ته داسې ښکاري، یعنی عوامو ته داسې ښکاري، علماو ته نه، عالم ته باید داسې ښکاره نه شي. عوامو ځان ته منظار وي، د یو بل طرف نه ګوري، هغه د عاداتو ته ګوري چې دا خلک د کلونو کلونو راسې یو کار کوي، نو داسې ورته ښکاري چې دا د ضروریاتو نه دی. نو کله چې درجه ورته معلومه نه وي، مثلا بار بار اکثره دا مثال موږ ورکوو، زموږ ستاسو عادتونو کې ټوپۍ ده، پکول ده، دا د نیکو خلکو کار دی، د نیکو خلکو لباس دی، دا یو مستحب کار دی، سنت کار دی. کم سنت دی؟ دې ته سنت زائده وي، شمایل وایي، عادتي سنت دی. که چا وکولو بهترین کار دی، مستحب کار دی. دا که یو کس ټوپۍ نه پسری د عادت حسنه خلاف ورزي کوي، نو دا منکر دی. خو د منکر درجه معلومه ده چې خلاف حسنه، د مستحب خلاف کار یې وکولو، په درجه درته معلومه نه شي. کېدای شي ته په دې پسې کوتک راواخلې، کېدای شي سر ورباندې مات کړې، کېدای شي وی وهې په دې باندې. حال دا چې شریعت دې اجازت نه ورکوي چې ته په ترک د مستحب باندې د چا سر مات کړه، خپې ماتې کړه، یا په کیبل ووهه، یا تعذیر کړه. نو درجه به یې معلومه وو. کله کله بعضې خلک تفریط کوي، یو مسله ګوري چې مسله کفر او ارتداد ده، یا مسله حرام ده، او هغه ورته په دې مستحباتو په نظر باندې ورته ګوري چې مستحب یې ترک کړی دی، ترک دې مستحب شوی دی. نو په دې وجه باندې دا معلومول چې د دې منکر حیثیت په شریعت کې څه دی، دا ډېر ضرور دی. درېمه فتوا، منکر کوونکي حیثیت، د ګناه کوونکي حال به معلومه یې، حال به د هغې معلومه یې چې هغه آیا په دې ګناه پوه دی او که جاهله دی، او که تعویل کوي. ګناهګار آیا د ګناه باندې عالم دی که جاهل، او که متعویل دی. ځکه ډېر داسې ګناهونه دي، ډېر داسې منکرات دي چې په هغې کې عذر بالجهل معتبر دی. یو سړی وایي زه نه پوهېدم، نو هغه بیا معذور دی په ټولو امورو کې، نه په بعضو امورو کې. نبی علیه السلام به مخکې د چانه چې به ګناه وشوه، د دې تپوس به یې کولو چې دا دې ولې کړې ده. حاطب ابن ابي بلتعه چې کله خط ولېږلو، کله چې خط ولېږلو کفارو ته، دا یو لویه ګناه ده. نبی علیه السلام ته چې پته ولګېدله، سمدلاسه اقدام ونه کولو چې هغه یا وهلی یا یې بندي کړی. راوی غوښتو، نو تپوس یې ته وکولو، ما هذا یا حاطب. نو وروسته د هغې نه هغې خپله هغه حقیقت وویلې چې په څه وجه باندې دا ګناه کړې ده. نو دوهمه خطوا ورونو دا ده چې د ګناهګار او د منکر کوونکي دن کس نه تپوس وشي، مخکې له دې چې اقدام د هغې په خلاف باندې وکوي، تپوس ته وشي چې دا کار ولې کوي. دا دوهمه خطوه ده. که چېرته دا انسان جاهلي، شبهه ورسره وي، نو هغې ته به حق بیانیږي او شبهه به یې زایلیږي. یعنی دلته انکار المنکر همدا دی، همدومره باندې اکتفا کول. که چېرته جاهلي یا متعویلي تعویل کوي، پکې تعویلات نسواري دی، ګیر کو نسوار ولې کوي، نو کېدای شي هغه یو بالکل یا د عامیانو نه وي، په دې په دلیل ملي نه پوهېږي، دا دومره خلک یې کوي، خو جایز دی که نه؟ یا فلاني مولوي صاحب ویلي، یا د مولوي صاحبان یې کوي، موږ هم کوو. نو دا په حکم شرعي نه نه دی پوه، دې ته به حکم شرعي بیانوي. یا کېدای شي دا خپله ملا یې، طالب العلم یې، نو هغه به در سره دلیل وایي، شبهه به لري، یا به وایي چې دا نسوار اسکار نه لري، نشه نه لري. نو بیا به هغه پوه کړي چې د نشې نه مراد څه دی، علماو په نشه کې څه ویلي دي. احناف علما وایي چې د نشې تعریف کله کوي چې نشه دې ته وایي اتلخبط فی الکلام والمش، دا د نشې حد دی. نشه به څنګه معلومه؟ نشې خو ډېره درجې لري. دا م یوه نشه ده چې یو سړی نشه وکوي زوب شي، بېهوش شي. دا م یوه نشه ده چې نشه وکوي مست شي، ګډېږي، سندرې وایي، په ځان نه پوهېږي. دا م یوه نشه ده چې انسان ګنګ شي. نو علماو بیان کړی چې د نشې حد د حرمت دپاره دا دی، په دې به یې معلومه یې چې یو انسان تلخبط فی المشی وکوي، کله چې روانې ده، روانېدل یې ګډ وډي، لرې نه چې څوک وګوري هغه پوهېږي دا سړی نورمال انسان نه دی، څه نشه یې کړې ده. دومره نشه چې بس هغه حرمت درجه ده. او د نسوارو دپاره عام کس چې خپل عمر کې چېرته نسوار نه وي کړی، هغې ته د نسوار یو کپه واچوه، که چېرته دومره نشه شو نو نسوار حرام دی. یعنی دا یوه شبهه ده، شبهه به یې ځاله کوي. دوهم قسم کس، که چېرته هغه فاعل د دې منکر په دې باندې پوه وي چې دا منکر دی یا حرام دی، نو بیا به د هغې انکار په هغې باندې بیا انکار کیږي، د هغې منع کیږي به، یعنی تغییر د منکر به کیږي په تدریج سره. تا تدریج نه مراد لکه څنګه چې حدیث کې راغلي د هغې تفاصیل وروسته راځي. بیا درېیمه خطوه مو ویلي چې درېیمه خطوه دا ده چې انکار به کوي. اوس به انکار په کومه طریقه کوي؟ مراتب التغییر. اوس لیکو چې تغییر به په کومه طریقه باندې کوي. اول مراتب التغییر عموما وایو، بیا به ځای معلوموو چې په کوم ځای کې. المرتبه الاولى، اوله مرتبه التغییر بالید، په لاس باندې تغییر، او دا د تغییر د ټولو نه قوي طریقه ده. لکه د شرابو تویول، د موسیقي آلاتو ماتول، دوهمه درجه یا دوهمه مرتبه. انکار باللسان، په ژبه باندې انکار. دریمه درجه په قلب، په زړه باندې انکار. دا به ټول شرحه کوو چې په لاس څه مطلب، په ژبه او په زړه څه مطلب. نو اوس راځو ضوابط اخلو. المرتبه الاولى په لاس باندې و، د هغې ضابط څه دی؟ څه ضوابط لري؟ څه شروط لري؟ التغییر بالید. تغییر بالید دپاره شرط دوه شرطونه لري، عمده شرطونه. تغییر بالید به په هغه وخت کې کوي چې دا دوه شرطونه پکې پوره شي. الشرط الاول القدره، چې قدرت به در سره یي، قادر به په ازاله دې باندې. دوهم شرط چې د دې منکر د ازالې نه وروسته به د دې نه لوی منکر بل لوی منکر په دې نه مرتب کیږي. نو وروڼو، د تغییر بالید دپاره، د تغییر بالید دپاره دا دوه شرطونه دي. بعض خلکو، بعض علماو عموما یو شرط چې په هغې کې دا دواړه سیزونه راځي، خو د هغې نه یوه غلط فهمي پیښیږي. بعض خلک ترنه غلط فهم اخلي، او هغه دا ده چې په بعض علماو په بعضو کتابونو کې ویلي چې تغییر بالید دپاره شرط سلطان دی، چې سلطان به دا کار کوي، صاحب السلطه. نو وروڼو، که چرته سلطان نه مراد څوک حکومت اخلي، نو دا خبره درسته نه ده، نادرسته ده دا خبره. د امر بالمعروف نه یعنی منکر د ازالې دپاره، ازاله بالید دپاره سلطان و حکومت شرط نه دی، قدرت شرط دی. قدرت او عدم ترتب الفساد، دا دوه سیزونه شرط دی. هو، که چرته سلطان نه مراد د علماو یا د هغه خلکو چې سلطان شرط ګڼي، که د هغې مراد د سلطان نه دغه دوه سیزونه یي چې دومره ولایت به لري ورباندې، دومره قدرت به ورباندې لري، معنوي قدرت به ورباندې لري، نو بیا خو درسته ده، بیا سلطان ویلی شو. که سلطان په معنا د حکومتي د نظامي، نو دا خبره درسته نه ده، ځکه د امر بالمعروف نهی عن المنکر وظیفه الله رب العزت ټول امت ته ورکړې ده. البته فرق دومره دی چې اسلامي نظام چې څوک تعیین کړي په هغې باندې فرض عین وي، په نورو خلکو باندې فرض کفایي ده. خو حق د انکار بالید ټول لري. شرط پکې دا دی، ضابط دا دی چې قدرت به لري د ازالې، او په هغې باندې به بل غټ منکر نه مرتب کیږي. دا چې فیصله به څوک کوي، چې کیدای شي بعضې ډېر داسې مسایل وي چې توقع به د چا دا نه کیږي چې یاره د دې نه منکر جوړ شي، خو کله کله داسې کیږي چې توقع خلاف منکر د دې نه جوړ شي. نو دا فیصله به څوک کوي چې په دې باندې د دې نه فساد اوچتیږي او که نه. نو وایو چې په دې باندې فیصله کوونکي خلک علما او اهل اختصاص. د اختصاص خلک به فیصله کوي که کومه اختصاصي مسله وي، او شرعي علما به دا فیصله کوي. یو څو مثالونه وروڼو وایو، مثالونه اخلو د توضیح لپاره چې قدرت څه مطلب. وروڼو، د قدرت دوه قسمه دی. یو قدرت حسي دی، یو قدرت معنوي دی. قدرت حسي دا دی چې تا ستا وجود ستا په جسم کې دومره قدرت وي چې تا هغه انکار کولی شي، جسمن قوي یې، مصالح یې. معنوي دا دی چې معنوي قوت لري، په کور کې ته پلار یې، پلار قوت لري که غیر مصالح هم وي، هر څو سپینګیری زوړ هم وي، ځوانان تنومن زمن چې د یو شي نه منع کولو غواړي منع کولی شي، هغه سره قدرت دی، معنوي قدرت ورسره دی. په مدرسه کې محتمم او استاز یو طرف ته یوازې، بل طرف ته دوه درې زره طالبان یي، نو که حسي مقابله وشي د استاز هیڅ قدرت نه لري، د دوو کسانو شاګردانو قدرت نه لري، خو درې زره کسانو باندې دی قدرت قادر دی. په څه وجه باندې؟ په قدرت معنوي باندې، چې د هغې معنویت ته خلک هلته تسلیم دي. په کلي په جومات کې مولوي صاحب قدرت معنوي لري، په کلي کې سپین ږیری یا ملک مشر قدرت معنوي لري، په کارخانه کې، فابریکه کې، په یو شرکت کې د شرکت مشر هغه یو قدرت معنوي لري، په اداراتو کې د ادارې مشر هغه قدرت معنوي لري، په جهاد کې امیر قدرت معنوي لري. نو موږ چې وایي چې من را منکم منکرن فلیغیره بیده، دا مراد چې هر کس دا انکار کوونکی چې انکار کوي، دا به ګوري چې زه قدرت معنوي یا حسي لرم که نه، اول به دا شی ګوري. مثلا دا دواړه به لري، دا دواړه که به یو قدرت لري او بل به دا هم ورسره متوجه چې کله زدا لری کم لری کیږي منکر لری کیږي او په دې خو فساد نه راځي. مثال وایو په کور کې دوه ورونه دي. ورونه یو ورور منکر کوي بل یې ازاله کوي. نو دا یو ورور که جسمن هر څومره قوي وي یا چاقوی په لاس کې یا تمانچه لاس کې خو معنوي قدرت نه لري. که دا ورور منې کوي ورور مقابل کې پاسیږي چې ستا راکه څه کار دی. نو د دې ځاینه دلته معلومیږي چې دا ورور اګر که جسمن قوي دی خو ورسره قدرت معنوي نه لري او که انکار کوي هغه په مقابل کې پاسیږي. کیدای شي دا به هغه د موسیقي نه معلومه مانې کوي جنگ به ترې جوړیږي تمانچې او د چاقو ګزار به کیږي خبر به قتل ته رسیږي. نو دا ورور دلته قدرت نه لري خو که دا ورور مشر ورور دی بل ته نه کشر دی په دې ځای کې ورونو دا ورور د مشر ورور قدرت کامله لري. هم حسي قدرت لري هم ورسره معنوي قدرت لري. نو هغه به انکار کوي پلار سره به انکار کوي. پلار کله چې زوی منې کوي د هغې قدرت کامله دی. هم معنوي قدرت لري هم حسي قدرت لري. هذا القياس ورونو بازار ته راتګ په بازار کې یو متطوع دی. متطوع موږ ویلو چې حکومت طرف نه اسلامي نظام طرف نه نی مقرر شوی. هغه راځي بازار کې یو منکر ګوري چې موسیقي پروګرام چا جوړ کړی. نو هغه دلته قدرت نه لري ورونو ځکه متطوع دی. څوک د هغه نه نه یېرېږي نه چې څوک ده ته دا حق ورکوي چې ته تمام منې کړه یا د منع کېدلو حق څوک چا نه دی ورکړی. نو متطوع به په دې ځای کې په لاس باندې دا کار نه کوي ځکه قدرت نه لري. خو که چېرته محتسب رالو د اسلامي نظام نه مقرر شوی کس هغه قدرت معنوي لري قدرت حسي لري ګروپ ورسره دی د هغې قدرت کامل دی. هغه به بلیت دا کار کوي. نو دا یو ضابط دی د تغییر بلیت دپاره شرط دی. دوه شرطونه دی یو قدرت یو عدم ترتیب الفساد یعنی اکبر المفسده مفسده چې لویه مفسده یي. په یو ځای کې د فلم بد اخلاقی کم مرکز دی تا هغه منې کول غواړي نو منې کولو طریقه یې داسې اختیار کړي چې یاره دې ته چې بم کینه دی دا بل شانتې نه کیږي او خلق ناست دي سینما کې ناست دي یا د فلم په دې ځای کې ناست دي حتی یو 15 یا 10 کیلو بم ورته کیږي. نو ورونه دلته که ازاله خو په دې باندې کیږي قدرت حسي رالو د 15 کیلو باروتو زور څوک نه لري که زر کسان یې مقابل ته راشي 15 کیلو ورته بس دي. نو قدرت حسي خو رالو خو دا وګوره چې په ازاله باندې منتر مرتب کیږي او که نه. نو په دې مجلس د فساد کې 100 کسان 100 کسان 10 کسان ناست دي دا ټول مسلمانان دي ګناهګار دي مباح دم نه دي. د دې ټولو وینه مسؤلیت لري او په دې ګناه باندې وینه مباح کیږي نه. نو که چېرته بم په دغه وخت کې ورته بم ایږدي نو په دې وخت کې بم ایښودل جواز نه لري ځکه نه لري چې په دې باندې مقصده عظیمه پرې مرتب کیږي. دا کار منکر دی خو د مسلمان قتل لوی منکر دی. د مسلمان قتل جواز نه لري مګر به احدى ثلاث په دریو وجوهاتو باندې چې یا مرتد شوی یا یې زنا کړي او یا یې قتل کړي. په دې خلکو دې ګناهګارو خلکو یو دا کار نه دی کړی ته په څه کم حق باندې وژنې. د انکار منکر دپاره د چا قتل جواز نه لري. نو دلته په ید باندې کار نه کوي. خو که چېرته همدغه د فساد ځای په داسې وخت کې تا ته ګیر ته درځي فرصت درته میلاویږي چې شپه ده څوک د فلم په دې ځای کې نشته دی نو په هغه ځای کې ورونو بیا بلیت هم جواز لري چې وایل وزوي ځکه د دې نه غټه ګناه نه ورباندې مرتب کیږي. خو که چېرته بل ضرر داتې نه پاسیږي چې دا خو به لرې کړې خو ورسره به د مسلمانانو مارکیټ ته اور لګیږي. اطلاق د مال د معصوم خلکو جواز نه لري. نو دلته هم بلیت کار نه کوي لسان ته به راځي. داسې ورونو دا به بیا د عقل نه سړی کار واخلي. خو قاعده دا سړی ذهن کې کېده ځان سره دا قاعده کېده چې دوه شرطونه دي یو قدرت او د قدرت نه وروسته دوم شرط دا چې فساد اعظم فساد به د هغې نه وروسته نه ورباندې مرتب کیږي. هذا القياس په د روزمره موږ او تاسو ورسره مخامخ کیږو. بعضې ځایونو کې د چا په باره کې دا ګمان دا دی غالب ګمان دا دی چې دا کس دی که په دې ږیره باندې وهم نو دا امکان لري غالب ګمان دا دی یا خپل خپلوان په حکومت کې دی کورنۍ یا چندان کورنۍ نه ده نو د وهلو سره ځي ملي اردو ته ورځي پولیسو ته ورځي. نو ورونه دلته به انکار بلیاد نه کوي ځکه چې د دې نه وروسته چې په دې باندې کوم کار مرتب کیږي هغه د دې نه اکبر دی. د دې انسان ارتداد دی یو او ورسره د دې انسان د مسلمانانو خلاف د هغې استعمال دی. بیا دلته وه د دې نه بیا دا مراد نه چې پرېدې به یې ساکت نه ورونو بیا نورې درجې دي بیا به ژبې طرف ته راځي. نو دا شرط د تغییر بلیت لپاره دی. راځو ورونو بله رتبه بله مرتبه موږ مراتب التغییر وایو. مراتب التغییر اول بلیت دغې ضوابط مو ویلې. دوام المرتبه الثانیه الانکار باللسان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من را منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه. نو که په کم ځای کې قدرت معنوي او حسي له منځه لاړو یا مفسده عظیمه کیږي نو هلته به دومه درجې ته راځو چې هغه لسان دی. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ندوم مرتبة دلسان دا دلسان فلسان من يرونو بيا مراتب دي دلسان مراتب چه فلسان من با كما طريقة بانده ورتوائي فلسان يودا دي چه دل دلو سره کنزل ورتو شروع کري بدره دي ورتو شروع کري. نورونو مراتب دي اول بيان بيان فلطف سره فلطف سره يشي بيان اول رفق فحلم دا ټول صفات مخکې ویلي دي په هغه طریقه باندې بیانول. دوهمه طریقه دوهمه مرتبه یعنی دوهم قدم تعلیم ورکول تعلیم او تربیت ورکول تعلیم او تربیت مخکې موږ بیان کړی ورونو. بیان به بیان به عام وي د جمعې په ورځ باندې به د خطبې یا به د درس وي په لطف سره به خلکو ته وایې چې د الله بندګانو ای مسلمانانو ورونو ای زما خوږو ورونو ګیره خریل حرام دي د حرام مرتکب فاسق دی فاسق انسان به په ورځ د قیامت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محرومه وي. دا لطف دی لطف په دې شکل باندې دا بیان دی. دوم قدم ورونو تعلیم او تربیت تعلیم او تربیت د موږ په تفصیل سره ویلی چې یو تعلیم دی وما علینا للبلاغ یو دا ده چې د کس ته به ورځئ د ګنهګارانو ته به ورځئ یو یو براولې یو یو براولې تعلیم به ورته کوو تعلیم مخامخ کیږي هغه به شبهه لري هغه به سوال لري د هغې به جواب ورکوي. ډېر داسې سیزونه دي ورونو په ګناهونه دي د ګناه په نورو نیکو کارونو باندې له منځه ځي. اتبع سیئة الحسنه د حسنه د بد کارونه څنګه دي دا له منځه وړي. تاسو وګورئ تبلیغانو څومره ښه طریقه ده په دې باره کې تبلیغي چا ته هم نه وایي چې ږیره پرېږده چا ته به یې ځای نه که شاز و نادر به څو کوم تبلیغي هغه ته وایي دې کس ته وایي چې ږیره پرېږده نه د ځان سره یې بوزي د بول دا تربیت ته یې ده د ځان سره بوزي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواخوږي د ورځ د قیامت شفاعت عذاب دا خبره ورته کوي نو هغه سړی خپل انسان دی متوجه کیږي چې که داسې معاملې وي نو په دې لغړ مخ باندې به زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څنګه ورځم ګوري چې ګیرې به پرېښي. نو دوم قدم ورونو تربیت دی تربیت. دریم قدم غلظت دی په کلام کې چې خبره سخته وکړي فساق او فجار په هغې خبره کې وټکوي. څلورمه خطوه تهدید عام عام ته تهدید کول ته ټول کارونه دې وکول د هغې نه وروسته به وایي ورونو کې د دې حکمونه د بیان درې مرحلې دې تېرې کړې نو اوس به وایي چې ورونو بیا به تهدید کوي که د دې نه وروسته هم دا خبره چا ونه منله نو د هغې دپاره به تعذیرات وي د هغې دپاره به محرومیتونه وي د هغې یو څه به وایي یو تهدید به وکوي داسې تهدید چې د هغه ګناه سره تړلی تهدید وي دا نه چې که چا ږیره وخریله تهدید وکول یې سر ته قلمه وو نو ول شرع دا جواز نه لري چې داسې خبره وکوي. تهدیدات ډېر دی ورونو چې دا ووایې چې دا ووایې چې ورونو چې چا ږیره څوک نه پرېږدي زموږ مجلس ته دننه راځي محرومه دي. یو شی توضیح کیږي د توضیح کولو په وخت کې وایي ورونو چې څوک ږیره نه لري هغه د دې حق نه لري. یا یو بل امتیاز دی په دې سړک باندې کار کوي څه امتیاز دی پکې مزدوري ورونو دې لپاره شرط دی ورونو چې هغه څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو برابر یا بدلته کار کوي فاسق فاجر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدي یا واجبات پرېښي موږ هغه دې کار کې نه نیسو. دا تهدیدات دی ورونو تهدید عام. سلورم پنځم تعذیرات وضع کول او د تعذیراتو دپاره تعذیرات تاسو ته پته ده چې تعذیر هر هغه سزا ده چې د ګناه نه د منع کولو لپاره حاکم د مسلمانانو حاکم اختیاري غیر معینه شرط پکې دا دی چې حد د حدودو حد ته به نه رسیږي. دا یو شرط چې حدودو حد ته به نه رسیږي. دوهم شرط په تعذیراتو کې دا دی چې تعذیر به معین کوي نه د خاصې ګناه دپاره به خاص تعذیر نه معین کوي. مثلا داسې تعذیر بنی که چا نسوار وکول هغې دپاره لس لختې دي قانون جوړ شي. ده یا که څوک د جماعت د مانځه نه شاته پاتې شول هغې دپاره مثلا شل لختې دي که چا روژه وخوړل هغې دپاره دیرش لختې دي قانون نه تعذیر به وي. ځکه د تعذیر ورونو تعذیر مقصد دا دی چې یو کس د ګناه نه رامنی شي نو دا به هغه ساعت هغه مسلات چې کله د چا نه ګناه وشي ګناهګار ته به ګورې د هغې ګناهګار ته په کتو سره به بیا تعذیر مقرره یې. بعضې داسې کسان دي ټول عمر یې وهل خوړلي هره ورځ بازار کې یو جنګ کوي لاس پنځه لس کوته کې سړی وهي که په مدرسه کې مدرسه کې وال کړي که په سکول کې سکول کې وال کړي کته ډېر لس کسان په مجتمع کې شته دي نو که ته هغې ته ووایې چې لس چوکي دي د نسوارو دپاره هغه وایي چې لس نه شل دومره استاد وهي دومره م کلیوال وهلی یم دومره مې پلار وهي په کور کې شل مولا صاحب ته م وهه نو هغه یې په دې باندې نه پرېږدي هغه ته بله هغې ته بله سزا هغې ته بله سزا د هغې منافسیات به ګورې چې دا کس دا کس په څه شي نه بدل ګڼي یو سړی داسې آزاد دی چې پنځه منټه په یو کمره کې نه شي تېرولی نو هغې ته وایي چې بس د دې علاج دا دی چې دا بندي کړه لس ورځې بندي خانه هغې ته نور اسم وایه بندي خانه ښه ډوډۍ هم ورکوه سره د بندي خانې نوم چې واروي وایي چې توبه مې ده یو کس داسې کس وي چې هغه په ناسته باندې مخته وي هغې ته چې وایي چې بندي خانه هغه وایي چې ډوډۍ تیاره راځي بالکل نو هغه که درې میاشتې درې میاشتې بندي خانې سزا ورکوي هغه په دې ګناه نه نقل کېږي ځکه هغه وایي چې سست پست کس وي د حرکت نقل حرکت ته دومره د وسه نه کېږي نو هغه په حبس باندې نه کېږي نو هر کس ته به ګورې ورونو دوه سیزونه به پکې دوه سیزونه به په تعذیراتو کې ګورو یو د هغې منزلت دوهم د هغې نفسیات چې په کمه سزا باندې اصل مقصد د ګناه نه منع کېدل دی نه چې په کمه سزا باندې به دا منع کېږي یو سپین ږیری دی د هغې نه ګناه وشوه نو سپین ږیری دا منزلت نه دی چې هغه ته چپه کې د خلکو د وړاندې په چکو باندې وهي سپین ږیری دپاره دومره هغه صاحب حیثیت دی هغې ته صرف یو کس ګروپ د احتساب ورشي دروازې ته یې ودرېږي بس دا هغه دپاره کافي ده دا هغه دپاره کافي ده دا چې په یاد وي چې زما کور ته محتسب ودرېدلو سخت بې عزته شوم نو بیا به هغه کار دا نه کوي هغه صاحب عزت کس دی نو هر چا ته په هغه ساعت ګورې د هغې مطابق به هغې ته سزا ورکوي نو دا ورونه آخرنی سرحد دی آخرنی څلور پنځه مرحلې مو ویلې ورونه بیان دی بلط د هغې نه وروسته حکم ورته بیانول دي تعلیم و تربیت ورته ورکول دي د هغې نه وروسته ورونه تهدید عام دی د هغې نه وروسته تهدید خاص دی د هغې نه وروسته تعذیر دی موږ تاسو دا مراحل طی کوو ورونه د اکثره ځایونو کې ملګرو نه تپوس کړی دی چې تاسو تعذیرات ورکوئ یا خلک هم هغه کړي دي ویلي دي هو هو دوه ځلې مې موږ په دې داره داسې تېر شوي یو دوه ځلې د کلاشنکوف سره ټوپک سره ته ودرېږه داسې خلکو ته او خبر بالکل وی منله خبر بالکل ومنله نو خبر خود منی تا دلته کلاشنکوف دلته دای خیر ته بغیر د کلاشنکوف نه ورشه سرمنی او کنه دا ټول مرحلې ورونه ټول مرحلې به تی کوي وروسته د هغې نه بیا اعلان کوي چې ګیره خریل نور بند نورونو یوه مرحله خلک به په اوله مرحله په اوله طریقه باندې اصلاح شي دومه مرحله به په بله رونو په آخره د پنځمې درجې نه چې شاته څوک پاتې کیږي نو یقینا چې دا ارازل الناس دي دا ډېر رزیل خلک دي دا نو هغې باندې هغې دپاره بیا تعذیر دی العصا لمن عصا هغې دپاره بیا کوتک دی دنده هغه چا دپاره دی نو مخکې ما عرض وکولو چې ورونو خلک په فتنو کې دي په فتنو کې راپیدا شوي فتنو کې لوی شوي فتنو کې مړه کیږي تاسو اوس ورونه مثلا نسوار ورونه دا نسواریانه چې تپوس وکړي دا وایي ملګری دی د ژوند ملګری دی یو وخت کې په یو ځای کې موږ ځای کې سفر کولو سیلاب راغلی و نو ودرېدو نو کلي خلک هم راغلل وړ وړ هلکانو ګیرې مې لسمې نوې راغلی هغه نسوار کې زه ورته تعجب شوم په دې بعد منطقو کې خلک عام او خاص نسوار کوي نو ما ویي چې دا نسوار پرېږده که نه ما سره ملګري و فلسفي غوندې هلک و وړوکی هلک و ما ته یې ملا صاحب ته دا ستا څه کېږي ما دا زما ملګری دی په داسې فلسفه باندې ما زما ملګری دی څومره وخت ملګری دی ما وی به یو کال یو نیم کال ملګری مې دی ودا ته پرېږدي ما وینا نه پرېږدم وینه ته چې دی یو نیم کال ملګری نه پرېږدي د وخت څلور کاله کېږي دا څلور کالو ملګری دا زه څنګه پرېږدم نورونو د خلکو سره دغه احساس دی یو کس شل کلن چرسي دی شل کلن نسواري دی ته یو ځل په دره باندې تېر شي په دې بل طرف نه د دې طرف نه لاړ شي دغه طرف نه کوتک سره ور باندې راځي دا نه کېږي ورونو دا د انسان طبیعت هم داسې نه دی تغییر به د تغییر لپاره وخت پکار دی بل تربیت ورونو تربیت دا د خلکو حق دی د حق به یې ور ادا کوو وروسته بیا په ډنډو باندې وهو انکار بالقلب دا درېیمه مرحله ده بعضې وختونو کې یو منکر داسې منکر کوي چې نه په لاس قدرت لرې نه په ژبه نو په هغې کې به انکار بالقلب کوي انکار بالقلب نه مراد څه دی انکار بالقلب نه مراد دا دی ان تكون كارها للمنكر ومفارقا للمنكر ام بكرهت لره پزړ کې به بد غنې تمنا به دې لري چې دا منکر بند شي او هم به د استطاعت په وخت کې مفارقت کوي په کوم مجلس کې په کوم ځای کې چې دا منکر کیږي د منکر نه ځان لره کوي مثلا عام مثالونه د ژوند مثالونه په ګاډي کې سفر کوي څوک سندرې غږي سندرې یو منکر کوي نه په لاس باندې کولی شي او نه په ژبه ورته ویلی شي حالات داسې دي مثلا ته مجاهد یې یا یو بل کار دپاره روانې تشکیل دپاره روانې ځان اظهار نه کوي چې زه مجاهد یا تقوادار یم یا غټ مقصد دپاره روانې که په ژبه باندې وایې خلک درته متوجه کیږي کېدای شي جنګ ته نه جوړ شي خبره خبره دښمن ته ورسیږي نظام ته، نو په دې وخت کې به په زړه باندې انکار کوي. دلته د زړه د انکار دا طریقه د اول کار هم چې په زړه کې به تمنا دا لرې چې کاش دا بند شي، دا نه چې لګېدلی تم خپه ورسره خوځیې چې اوس خاصم لګېدلی دی ما زه په ګنهګارېږم، خو نه که د خوند ترېنه واخېستو انکار بالقلب دې ونه کولو کاره به یې ورته. بل دوه دا چې مفارقت به کوي، که د وسه کېږي داسې ګاډي نه کوش شمکې نه په داسې ګاډي کې، یا په دا اړه کې ګوره چې په کوم ګاډي کې بعضې خلک معروف وي چې نیک خلک دي هغه سندرې نه غږوي، یا مثال دی واده دی په واده کې کوم واده ته مدعو یې هغه واده کې د موسیقي پروګرام دی سندرې دي پکې، نو دلته کار هم بالقلب دا دی چې بل لوسه دې نه کېږي، بده به هم ګڼې او د مجلس نه به وځې دې مجلس کې به نه کینې. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ادر وضاحت رونو. نو دلت الله رب العزت فرمای ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا، حکم دیجی فلا تقعدوا معهم، او کچرته کیناست تر کوم وخت پورې حتى يخوضوا في حديث غيره تر څو پورې دا مجلس بدل شي او بل مسله کې لګیا شي. انکم اذا مثلهم، او کچرته کیناست ورته پکې حاضر نو ستا حکم دا غیر دی، لکه څنګه چې هغه ګناهګار دی مستهزئ بلل کیږي ته هم مستهزئ. نو داسې مجلس نه افتراق وتل بقدر الاستطاعه چې وس دي د وتلو. په ډیرو داسې مجالسو کې ورونو انسان برابریږي حجرو کې مهمان خانو کې، نو هلته نه بل ید انکار کولی شي نه بل لسان، یا مهمان خانو کې قسم قسم خلک دی ته ځان پټی خپل جهاد او خپله مبارزه هر څه پټی هیڅ نشي ویلی. نو په داسې مجلس کې ګوري چې په اسلام په مسلمانانو په جهاد پسې ملنډې وهل کیږي اتهامات کیږي، نو داسې مجلس کې به کینې نه، بده به ګڼې او مفارقه به کوي بقدر الاستطاعه. نو دا درېیمه مرحله ده د مراحل د تغییر بلیت. بله مسله که چرته د انکار د منکر دپاره چې د کوم مرحلې دي دغه مرحلو د ادا کولو یا پر ځای کولو وروسته هم د انسان ګمان دایي چې یاره دې خلکو ته فایده نه لري راځي کله داسې مدعوین هم پیدا کیږي چې انسان ترېنه مایوس وي، د عاداتو سابقه ونه ورته پته وي، د تجرباتو نه ورته پته وي چې دا خلک د منلو ور نه دي، دا خبره په دې تاثیر نه کوي، یا یو رسم و رواج دومره پوخي چې د هغې نه منع کیدل مشکل ښکاري، نو آیا په دې وخت کې به هم دعوت کوي او که نه؟ نو وایو جواب دا دی، په دې کې علماو اختلاف کړی. بعضې علما وایي چې په هر صورت باندې به انکار کوي که د فایدې امید لري او که نه لري، دا د جمهور علماو قول دی. دوهم قول چې په دغه وخت کې یعنی چې کله امید تغییر نه لري د فایدې نه لري وجوب ساقطیږي خو استحباب باقی دی بیا هم، یعنی واجب نه ده در باندې خو مستحب ده. دریم قول چې فرق په بین د متطوع او بین په مبین د محتسب کې دی. متطوع کوم چې حکومت نه یې مقرر کړی، اسلامي نظام نه یې مقرر کړی، نو متطوع نه وجوب ساقط کیږي او د محتسب نه ساقط کیږي. محتسب که په دې پوه شي هم چې فایده نه لري بیا به هم دوام ورکوي. خورونو موږ ویلی چې القول الاول قول اول راجح دی، قول اول راجح دی. دا دوه نور اقوال مې ځکه ذکر کړل کېدای شي په کتابونو کې مخې ته درته راشي، نو چې د هغې معنا دا نه وي چې مسله غلطه بیان شوې ده، بلکې دا اقوال هم شته په قول راجح دا دی. او د دې دلایل هم قوي دلایل دي. د انبیاو کرامو د ټولو نه لوی دلیل د انبیاو کرامو سیرت دی، د انبیاو کرامو سیرت په دعوت کې. انبیاو کرام بار بار ټول انبیاو کرام ته الله رب العزت خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت همدا خطاب کوي چې ستا کار رسول دي خلکو ته، هدایت د الله په لاس کې دی. نبی علیه السلام ته الله رب العزت همدا فرمایي چې یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک، څه شي درته رسېدلي دي درته درکړل شوي دي هغه ورسوه خلکو ته. که دې دا کار ونه کولو نو رسالت ته ونه رسولو، نو هغه که څوک مني او که نه مني ستا کار دا دی چې خلکو ته یې ورسوې. نو نه مایوس کېدونکی دعوت چې چا منلو مني به یې چې چا نه منلو ستا اجر و ثواب ثابت دی انشاءالله. او بله خبره دا ده، بل دلیل دا دی چې د دې نه منلو ضمانت او حد څوک نه شي معلومولی، څه پته لګي چې نه مني. كدي شينني ونمني سباي ومن قلوب العباد بين اصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء او دا خود ژوند مشاهده هم دا دا ډیر داس وختونه دی په مخ خپل باندې مخ خپل پر څو په مرحله باندې ته شه ډیر داس مسائل مخ کې قائل نه ودی دي کده شي پتا څه ډیر داس خلکو چې د جهاد به مخالفو نو هغه وخت کې موږ مسلمانو هغه وخت کې موږ دعوت رسول الله هغه وخت کې موږ علما او د جهاد خبره کوله هغه وخت مخالفو خبره تاثیر ونه کول بیا وخت رالو تاثیر وشو نو فلهذا صحد نه لري چې څوک ورته وټه کې چې څومره دا فون ورسته ودا فیصله کې شعر نور فائدہ نه لري والله اعلم بالصواب نو قدرمن ورونو په دې سره ولله الحمد موږ تاسو دوا مهم مزامین تو مهم مزامین وو ویلې چې هغه یو اصول الدعوه او بل نظام الاحتساب یا اصول الحسبه او دا دواړه مزامین زموږ استاد لپاره په صفت داعی زموږ استاد لپاره ذات دی ذات ته زموږ ضرورت وو زموږ ضرورت وو چې موږ ځان ور باندې برابر دا هغه علم دی چې موږ په شروطو د محتسب او امر بالمعروف نهی عن المنکر په شروطو کې مو ویلې چې په هغې ته شرط دا دی چې علم بلری علم بلری نو هغه دوه قسمه علم دی یو علم اختصاصي علم دا د کسب د کم کسب چې دی کوي کم ته چې مسلک وایي د مسلکي علم نورونو دا علم په موږ باندې واجب و فرض و ولله الحمد تر یو اندازې پورې مو ویلې نو د دې دا معنا هم نه ده ورونو چې موږ څه وویلې دا کامل او شامل و ورونو دا د بحر نه یو څو قطرې ورونو چې ستاسو مخې ته ما وغورځولې که نه په دې باندې اختصاصي کتابونه لوی لوی کتابونه لیکل شوي دي لوی لوی کتابونه لیکل شوي یو څو مراجع ځان سره ولیکئ الکنز الاکبر الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر نصاب الاحتساب نصاب الاحتساب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر الشيخ الإسلام ابن تيمية معالم القربة ده اختصاصي كتابنا زان زان تيسو كتابنا دي شيء لكل شيء مختص بمدغة موضوعان نور إمام غزالي رحمه الله په کتاب کې دننه احیاء علوم الدین کې هغه کې دننه ځانته یو مبحث دی ځانته یو باب دی د احتساب د امر بالمعروف نهی عن المنکر دا اختصاصي کتابونه دي نور په فقها امر بالمعروف نهی عن المنکر کتابونه د فقه په مسایلو کې په کتابونه کې هم څېړل کیږي په شروحاتو کې هم څېړل کیږي نو په حدیثو کې چې چرته هم یا په آیت قرآن کریم کې چې چرته هم دی د امر بالمعروف نهی عن المنکر آیتونه یا حدیث راغلی د هغې شروحات هم ورپسې کتل هغې کې هم تفاصیل دي خدا یو څو کتابونه داسې کتابونه دي چې اختصاصي کتابونه دي او ځانته رساله ده الامر بالمعروف نهی عن المنکر او وړوکې رساله ده په دې کې زیات مسایل چې را جمع کړي دي الکنز الاکبر هغې زیات مسایل را جمع کړي او دا بل نصاب الاحتساب دا یو حنفي عالم دی عوز محمد بن عوز دیکا ابن عوز مختلف فقی مسائل را جمع کردی دی مسئله پاتې په دغه کتابونو کې که تعذیر مسئله دی تعذیرات و مسئله پده که په تفصیل سره پیدا نشی نو هغه بیا په باب تعذیراتو که وای دی فقه په کتابونو کې دی فقه په کتابونو که تعذیراتو باب نغه مسئله رخلی دل تشتا په دی مسائل که شتاق با دومره تفصیل سره نشتا نورون دا یو څو مراجعو دا دوه مضامین دوه عنوانونه الحمدلله په دې باندې اکتفا کوو پوره شول دا زموږ استاذ لپاره اصول و ضوابط دی د ټولو ملګرو دپاره بالخصوص خصوصا هغه ملګري چې د امارت اسلامي له طرف نه فعلا په نظام د حسبه کې کار کوي په هغو باندې خورونه واجب عیني دی چې دا مسایل زده کړي او په دې باندې اکتفا هم ونه کوي بلکې دا یو مفتاح دورونه چې تاسو لاسته درله نور ابواب خپل ور باندې خلاصوي رجوع باید وکوي کتابونو ته باید رجوع کوي مکتبه تاسو نه لري که مکتبه د منطقه کې نشته کوشش وکوي هغه ملګري خصوصا څوک چې په حسبه باندې د امارت له طرف نه مقرر شوي دي هغه باید یو کمپیوټر ځانته به پیدا کړي ورونه دا د ضروریاتو نه دورونه د کمپیوټر سره آشنا کېدل تر دې اندازې پورې چې موږ خپل علمي بحث پکې وکوو نو د ټول کتابونه څومره کتابونه چې تاسو ته ما یو څو نمونه واخیستل بلکې په لسګونو نور کتابونه دي وړې وړې رسالې مقالې لیکل شوي دي مثلا انکار بالید صرف دا د درې سلور مرحلې چې موږ سره په دې باندې یو رساله د دې اصول او ضوابط دا بیان شوي دي. نو دا ټول کتابونه ورونه چون موږ د غریزو علاقو خلکو یو د منطقو ته یا استراري حالت ته جهادي حالت دی مکتبه جوړول راته مشکل دی. نو د دې حل دا دی ورونو که ځان ته یو کمپیوټر ځان ته نشی اخیستلی مالی مشکلات دي، نو شعبه د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شعبه د تعلیم و تربیت باید یو کمپیوټر ولري. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. نو که په دې صورت کې ووایي چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر هغه ملګري چې مسؤولین دي د هغې دپاره دومره کمپیوټر زده کول واجب دي چې هغه د خپل حل مشکل ورباندې حل کړي، مسایل راوباسي او خلکو ته یې نشر کړي یا خلکو ته ورباندې تربیت ورکړي. نو ورونو داسې فکر وکوئ چې دغه زموږ ستاسو دوره یا دا د نظام الحسب اصول دعوه دا یو تعارفي دوره وه چې تاسو وکوله. دا ځان سره ذهن کې کېده چې علما باید ټول اوس به تاسو ته انشاءالله اهمیت معلوم شوی چې ضرور ده او که ضرور نه ده. ورونو بالخصوص هغه ملګري چې څوک په امر بالمعروف نهی عن المنکر کې کار کوي، مسؤول د امر بالمعروف نهی عن المنکر باید ځان سره دا نوټ کړي، ویلي کړي ځان سره دا خبر چې ملګرو ته هیڅ ملګری به په احتساب کې تر هغې نه را داخلوي تر څو پورې چې دا دوره نه وي کړې. که هغه علما دي او که هغه عوام دي، کله عوام هم په دې امر بالمعروف کې ځکه د اعوانو په صفت باندې هغوی هم ضرور دي، نو هغوی به ټول د دې مرحلې نه تېروي. والله اعلم بالصواب.